Tanie tankowanie? Zapraszam na Orlen. Robert Kubica. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 26 maja, jest 9. Anna Zaleśna-Sewera. I Romuald Wójcik, zaproszamy na serwis. Niewykluczono, że w tym tygodniu zostanie skompletowana Państwowa Komisja do Spraw Pedofilii. Rządowy program wsparcia dla dużych firm zatwierdziła Komisja Europejska. Opiewa na 10 miliardów złotych. Na południu Polski jeszcze dziś możliwe burze, ale już słabsze niż wczoraj. Sejm zajmie się powołaniem swoich reprezentantów w Komisji do Spraw Pedofilii. Zrobi to na rozpoczynającym się jutro posiedzeniu. Zgodnie z ustawą z września ubiegłego roku Komisja ma badać przypadki pedofilii we wszystkich środowiskach. Będzie liczyła 7 członków, w tym 3 wybranych przez Sejm większością 3/5 głosów. Mówi wicemarszałek Izby Ryszard Terlecki. Kandydaci zostaną przedstawieni Sejmowi. No, naprzód oczywiście zostanie ogłoszony termin zgłaszania tych kandydatów, zapewne do połowy tygodnia. I potem będziemy mogli jeszcze na tym posiedzeniu powołać komisję. Ryszard Terlecki przyznał, że drugi film braci Sekielskich zmobilizował i opinię publiczną, i parlament do tego, by komisja powstała i zaczęła działać. Tu istotne jest nie tylko kwestia tych popełnianych tam obrzydliwych przestępstw, w różnych oczywiście okolicznościach, w różnych miejscach, to nie dotyczy ta sprawa tylko tego filmu, ale tu jest też kwestia zaniedbań czy zaniechań wymiaru sprawiedliwości w tej sprawie. Myślę, że najwyższy czas, żeby się tym zająć. Oprócz 3 członków komisji wybieranych przez Sejm, po jednym wybierają prezydent, premier, senat i rzecznik praw dziecka. Komisja Europejska zatwierdziła polski program wsparcia dla dużych firm dotkniętych przez koronawirus kryzys o wartości 2 miliardów 200 milionów euro, czyli około 10 miliardów złotych. Jest to część oferowanej pomocy publicznej zwanej tarczą finansową dla dużych przedsiębiorstw. Wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej Margrethe Vestager napisała, że program wart 2 miliardy 200 milionów euro pozwoli Polsce na kolejne wsparcie firm w czasie pandemii. Pomoże on przedsiębiorstwom zaspokoić bezpośrednie potrzeby, zagwarantować płynność i kontynuować działalność, a także rozpocząć inwestycje oraz utrzymać zatrudnienie podczas epidemii i po jej zakończeniu, dodała komisarz odpowiedzialna za konkurencję. Komisja poinformowała, że pomoc publiczna będzie w formie subsydiowanych pożyczek dla przedsiębiorstw z korzystnymi stopami oprocentowania. Program został stworzony z myślą o dużych firmach, ale będzie także otwarty dla niektórych małych i średnich przedsiębiorstw zarejestrowanych w Polsce, które spełnią określone kryteria. Beata Płomecka, Polskie Radio. Jeszcze dziś miejscami zagrzmi, ostrzega IMGW, zwłaszcza na południu Śląska, Małopolski i Podkarpacia. Nie będą już one aż tak silne, ponieważ opady deszczu do 15 mm, porywy do około 70 km na godzinę. O burzach mówił rzecznik IMGW Grzegorz Walijewski. W środę burz już nie będzie, ale jeszcze w tym tygodniu pojawią się opady deszczu. Ponad 150 milionów złotych chce wydać w ciągu 3 lat rząd na małą retencję. Do końca tego roku powstaną inwestycje, które poprawią poziom wód gruntowych. Mówił o tym w Polskim Radiu 24 minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej. Inwestycje te są konieczne, mówi Marek Grubarczyk. Klimat, który się zmienia, musi mieć wpływ na przede wszystkim przebudowę całego systemu zarządzania wodą w Polsce. I oczywiście obecnie ta sytuacja związana z opadami pomaga, no ale nie można przecież bazować tylko i wyłącznie na tym, że jeśli deszcz spadnie, to będzie dobrze, jeśli nie, no to będziemy mieli suszę. Minister Grubarczyk dodaje, że w tym roku trzeba się liczyć z uciążliwą suszą. Jako przyczynę wymienia bezśnieżne zimy oraz znikomą ilość opadów. Po 9 latach przerwy Amerykanie wracają do lotów załogowych z terytorium Stanów Zjednoczonych. W Centrum Kosmicznym Kennedy'ego na Florydzie trwają ostatnie przygotowania do wystrzelenia pojazdu kosmicznego Crew Dragon z 2 astronautami na pokładzie. Start zaplanowano na jutrzejsze popołudnie czasu lokalnego. Kapsuła Crew Dragon firmy SpaceX zostanie wyniesiona w kosmos na szczycie rakiety Falcon 9. Start ma nastąpić jutro o 16.33 czasu lokalnego, czyli o 22.33 czasu polskiego. Na pokładzie ważącego 12 ton statku kosmicznego znajdą się astronauci Doug Hardy i Robert Behnken. Udadzą się oni na Międzynarodową Stację Kosmiczną na nieokreślony na razie czas. Swoją obecność podczas startu misji Crew Dragon zapowiedział prezydent Donald Trump. Misja Crew Dragon ma historyczny wymiar, ponieważ jest wspólnym przedsięwzięciem NASA i prywatnej firmy SpaceX należącej do miliardera Elona Muska. Będzie to pierwszy amerykański kosmiczny lot załogowy od zakończenia programu wahadłowców w lipcu 2011 roku. Od tamtej pory Amerykanie latali na Międzynarodową Stację Kosmiczną na pokładach rosyjskich pojazdów kosmicznych. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Jan Kałucki, sport. Po wielu tygodniach przerwy spowodowanej pandemią koronawirusa wraca krajowy futbol. W Legnicy Miedź zagra z Legią Warszawa w ćwierćfinale Pucharu Polski. To będzie zupełnie inne spotkanie niż do tej pory. Garstka osób na stadionie, podział na strefy i eliminacja niemal wszystkich elementów oprawy. Nie będzie przedmeczowego uścisku dłoni i dzieci do podawania piłek. Trener Legii Aleksander Wukowicz przyznaje, że czasem trudno się odnaleźć w nowych realiach. Na pewno jest troszeczkę więcej takich uwag, dostosowania się do reguł, których trzeba przestrzegać. Wiem, że na przykład, że zamiast dwoma autokarami, żeby jakby spełnić pewne wymogi, to idziemy autobusem piętrowym na ten wyjazd. Początek meczu o 20:10, a nieco wcześniej odbędzie się być może kluczowe spotkanie w kontekście walki o Mistrzostwo Niemiec. W Dortmundzie Borussia zagra z Bayernem Monachium. Zmieniamy dyscyplinę, siatkówka, bo nasza czołowa reprezentantka Polski Malwina Smażek-Godek zmieniła klub. Zawodniczka podpisała 2-letni kontrakt z Igor Gorgonzola Nowara. Zła informacja dla fanów koszykówki. Sezon Euroligi i Pucharu Europy został oficjalnie zakończony. Nie będzie zwycięzców, a kolejne rozgrywki z tymi samymi drużynami rozpoczną się 30 września. I na koniec Stany Zjednoczone. Władze ligi NBA mają kolejny pomysł na dokończenie sezonu. Dalsza rywalizacja miałaby się odbywać bez podziału na konferencję wschodnią i zachodnią. Amerykańskie środki masowego przekazu donoszą, że wznowienie sezonu miałoby miejsce 15 lipca. Takie są najnowsze propozycje NBA. Rywalizacja odbywałaby się w ośrodku Disneya pod Orlando na Florydzie. Rozgrywanie meczów bez tradycyjnego podziału na konferencje ma zdecydowanie urozmaicić ewentualnie wznowiony latem sezon. Stacja ESPN poinformowała, że takie rozwiązanie, czyli faza pucharowa bez żadnych podziałów, jest od dawna wielkim marzeniem komisarza NBA Adama Silvera. Już przygotowano parę takiej rywalizacji. Drużyny trafiałyby na siebie na podstawie obecnego bilansu. I tak na przykład Oklahoma zagrałaby z Miami Heat, a Boston Celtics z Filadelfią. Z Miami dla Sportu w Trójce, Jan Pachlowski. A kolejne wiadomości sportowe po 17. Zapraszam w imieniu Krzysztofa Łoniewskiego. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na południu, wschodzie i w centrum pochmurno i deszczowo. Na południu Śląska, Małopolski i Podkarpacia burze z gradem. Na zachodzie i Pomorzu niewielki deszcz, ale będą też przejaśnienia. W górach śnieg. W czasie burzy i w górach porywisty wiatr. W Zakopanem 12 stopni, w Gdyni 13, w Łomży i Krośnie 16, w Warszawie 19, a w Szczecinie 20. Trójka. Program trzeci. Przypominamy. Podczas robienia zakupów mamy obowiązek noszenia jednorazowych rękawiczek. Przed ich nałożeniem umyj dokładnie ręce wodą z mydłem lub zdezynfekuj je środkiem na bazie alkoholu. Dotknięcie oczu, nosa lub ust zanieczyszczonymi rękawiczkami może spowodować zakażenie wirusem poprzez przeniesienie go z dotykanych powierzchni. Więcej na gis.gov.pl. Autopromocja. Dla dorosłych i dla dzieci, trochę starszych, owce czyta program trzeci. Leonie Swan. Sprawiedliwość owiec. Występują Maria Seweryn, Krzysztof Wakuliński i Rafał Mor. Wczoraj był zdrowy. Powiedziała Matylda, nerwowo strzygąc uszami. To nie ma znaczenia, zauważył Sir Richfield, najstarszy tryk w stadzie. Nie umarł na chorobę. Szpadel to nie choroba. Barbara Marcinik, zapraszam codziennie około 14:30. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. O mamo! O mamo! O mamo! O mamo! O mamo! O mamo! O mamo! O mamo, ale niskie ceny! Teraz w Media Expert zapraszamy na Dni Mamy! Smartfony, laptopy, telewizory, AGD, rewelacyjne pomysły na prezenty w super niskich cenach! Wszystkiego najlepszego! Włączamy niskie ceny, Media Expert! Oddychamy głęboko? Nie, nie jest pan przeziębiony. Pani doktor, to skąd ten kaszel? Pewnie pan pali? Niedawno rzuciłem. A kaszel palacza pozostał. Proszę zastosować Detusan. Pastylki Detusan zmniejszają częstotliwość kaszlu, a do tego działają ochronnie na błonę śluzową gardła. Detusan pomógł wielu moim pacjentom. Panu też pomoże. Wyrób medyczny Detusan. Uwolnij się od kaszlu palacza. Palenie szkodzi zdrowiu. Dolegliwości układu oddechowego wymagają diagnostyki w celu ustalenia ich przyczyn. Dla ciebie czas chyba stanął w miejscu. Wyglądasz lepiej niż ostatnio. Mam na to swój sposób. Labotex Skin. Z wiekiem skóra traci jędrność i zaczynają pojawiać się zmarszczki.

ludzie pozamykani w domach. Trudno się dziwić, że jest taki efekt i chyba nikogo nie dziwią te dane. Tak naprawdę bardziej nas będą interesowały dane z czerwca, z lipca, z sierpnia, jak to będzie wyglądało. Teraz zagadka, którą wielu próbuje rozwiązać. Jak się zachowają ceny mieszkań? Tutaj tak naprawdę to jest wróżenie z posłów. Nikt kryształowej kuli nie ma i nie można tego jednoznacznie ocenić. Natomiast, żeby przewidywać to, co się stanie, to trzeba śledzić wszystkie sygnały, nie tylko nasze z Polski, ale również z innych krajów, bo tak naprawdę w przeciwieństwie do bańki cenowej z 2008 roku podstawy ewentualnego kryzysu, który miałby nastąpić, będą zupełnie inne. Wcześniej się zaczęło od systemu bankowego, a tutaj raczej będziemy mówili o początku w gospodarce i tutaj sytuacja w gospodarce będzie miała przełożenie dopiero na potem na rynek nieruchomości. Proszę również pamiętać, że rynek nieruchomości reaguje bardzo wolno. Proszę sobie przypomnieć sytuację z 2008 roku, gdzie praktycznie przez pierwszy rok ceny ofertowe były utrzymywane na tym samym najwyższym poziomie. Dopiero potem one zaczęły spadać. Oczywiście wcześniej spadały ceny transakcyjne, więc tak naprawdę na rynku wtórnym, to mówię, nie wcześniej niż jesienią, a najprawdopodobniej dopiero w przyszłym roku będziemy widzieli efekty. Moim zdaniem kryzys jest nieunikniony. Pytaniem tylko pozostaje, jak będzie to duży kryzys. Wspomniał Pan o wpływie zagranicy. Chciałbym jeszcze wrócić do Polski, bo tutaj mamy dwie skrajnie różne dane, jak chodzi o ceny mieszkań. Z jednej strony mamy rekordowo niskie stopy procentowe, a więc też rekordowo niskie oprocentowanie kredytów hipotecznych i to na pewno zachęca do wzięcia kredytu. Z drugiej strony mamy kryzys, rosnące bezrobocie. Żeby jeszcze bardziej skomplikować ten obraz, zaglądam do najnowszego badania Expander Advisors. Przy najniższym wkładzie własnym oprocentowanie spadło teraz poniżej 3%, ale już tylko 4 banki udzielają w ogóle kredytu hipotecznego przy tym niskim 10% wkładzie własnym. Czyli banki już dokręcają śrubę, jak chodzi o warunki udzielania kredytów, prawda? Proszę pamiętać o tym, że rząd będzie przede wszystkim chciał w jakiś sposób ratować gospodarkę. No, co z tego, że bank będzie obniżał stopy, jeśli na przykład banki będą miały bardzo wygórowane warunki w celu uzyskania kredytu. Więc to jedno z drugim może nie mieć nic wspólnego. No, oczywiście sposoby ratowania gospodarki mogą być różne, więc trudno powiedzieć, jak to będzie się działo. Natomiast dlaczego ja wspomniałem o innych krajach? Dlatego, że gospodarki są powiązane. Jeśli nawet Polska by wyszła z tej sytuacji pandemicznej suchą stopą teoretycznie, to jeśli będzie kryzys na przykład w Stanach czy w innych krajach, od których gospodarka jest zależna, to i tak czy owak się odbije na Polsce. Pana zdaniem w tym okresie kryzysowym nieruchomości to jest cały czas dobra forma lokaty kapitału? Znaczy nieruchomości są w ogóle bardzo dobrą formą lokaty kapitału, dlatego że nieruchomości w długookresowym trendzie one nie tanieją. Nieruchomości w zasadzie zawsze rosną więcej niż inflacja. Oczywiście pozostaje pytanie, o jakim trendzie mówimy. Mówimy o okresach wieloletnich, bo to jest rynek inwestycyjny, inwestycji długoterminowych. On oczywiście zachowuje się jak sinusoida, ma swoje wzrosty, spadki, to jest pewne. Jedyną niewiadomą są okresy sinusoidy. Tu zapowiadano już wcześniej spowolnienie gospodarcze, do tego nam się koronawirus dołożył, więc oczywiście w jakimś tam krótkim terminie te nieruchomości mogą spaść i rzeczywiście może taka być sytuacja. Natomiast długoterminowo no, one zaczną potem wzrastać. Jak chodzi o kwiecień, to ceny ofertowe cały czas stoją w miejscu, ale to i tak oznacza, że jest o 13% drożej niż rok temu. Czyli cały czas jednak mówimy o wzroście cen. No tak, ale tutaj nie liczmy na to, że w ciągu tygodnia czy miesiąca zauważymy spadek cen ofertowych. Te pierwsze miesiące to będą takie, ja bym powiedział tak lakonicznie, nerwowe ruchy osób, które nie do końca wiedzą, co będzie i jaka będzie sytuacja. Natomiast tak naprawdę ta sytuacja zacznie się normować i pokaże nam się trend dopiero za kilka, na pewno miesięcy, nie wcześniej. Te trendy na pewno będziemy śledzić. Leszek Hardek, ekspert Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości, był naszym gościem. Bardzo panu dziękuję. Dziękuję panie redaktorze, dziękuję państwu. Sponsorem audycji jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Narodowa Agencja Programu Erasmus+, operator programu operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój. Zapraszamy do reklamy. Uwaga!